یک شاخه گل، برنامه شماره 398. در این برنامه شرح حال شمس الدین محمد حافظ را همراه با آهنگی در دستگاه سگاه از مهدی خالدی خواهید شنید. محمودی خانساری با صدای گرم خود به همراهی حبیب الله بدیعی، مجید نجاحی و ناصر افتتاح غزلی چند از این شاعر گرانمایه را به سمع می‌رساند. گوینده فیروزه امیر معز. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. جفا بریم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در شریعت ما کافریست رنجیدن. به می پرستی از آن نقش خود براب زدم، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات. بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. ابیاتی که به سمع رسید از خواجه شمس الدین محمد متخلص به حافظ شیرازی است، که تا جهان باقی است او سرحلقه رندان پاک سرشت و آزاد مردان جهان خواهد بود. عجب آن که او برای ابراز احساسات بلند خود غزل را انتخاب کرد و پایه غزل پیش از او به وسیله سعدی به آسمان رسیده بود. با این حال حافظ رنگی و آهنگی به غزل داد که آن را کاملا از غزل سعدی متمایز ساخت، و انصاف باید داد که سخن را به عرش برد. اما به طور کلی شعر حافظ آن سادگی و بساطت و روانی شعر سعدی را ندارد، بلکه به واسطه توجه به برخی از صنایع که در شعر سعدی خیلی طبیعی است تا حدی پیچیده می شود، و همین توجه به دقت و رقت معانی باعث شده است که برخی از سبک شناسان معتقد شوند که حافظ سبک اصفهانی یا چنان که معروف است سبک هندی را پیریزی کرده است. البته این نظر درست نیست، حافظ هم برای امرار معاش و گاه برای دفع شر و فتنه کفر پرستان به مدح بزرگان و فرمانروایان می پرداخت. اما همانطور که مدایح سعدی معمولاً با اندرز و خیرخواهی ممدوح آغاز می شود، مدیح سرایی حافظ هم در اواخر غزلهای پرشور عرفانی جا گرفته و بیش از یک و حداکثر سه چهار بیت در آن راه مصرف نمی شود. گویی آن ستایش ها بدون اراده بر زبان او جاری شده است. حافظ درست 100 سال پس از سعدی وفات یافته در خاک مصلا آرمید. چه؟ به احتمال قوی آن یک در 692 رخت از جهان بربست و این یک قطعا در 792 چشم خورد بین را برهم نهاد. فارستگی و آزاد منشی، پاک دلی و تقوا و همچنین بی‌اعتنایی به ظواهر فریبنده و جسارتی که در حمله به ریاکاران، زهد فروشان و متظاهران بدینداری نشان می‌داد، حافظ را دارای قیافه چنان درخشنده ساخته است که جمیع مردان بزرگ و ادبشناس جهان از پرتو خیره کننده آن قیافه آسمانی متأثر و مسحور می شوند. بدایا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. بدایا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. اگر از بحر دل زاهد خود بین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند. اگر از بحر دل زاهد خود بین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند. به صفای دل رندان و صبوحی زدگان، بستر بسته به مفتاح دعا بکشایند. Thank you. شاهد و ساقت نمی کنه صد بار تو کردم صد بار تو کردم دیگر نمی کنه عزیزم منم جانم با خاک کوی دور برابر نمی کنم جانم امید من اما یا Thank you. جناب پیر مقاب جای دولت جان من ترک خاک بود شد این درد نمی کند جان امیدم شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن